postoji li život na drugom planetu? Da li američka vlada skriva? Što su crne rupe i da li... Explora, obračun sa zagonetkama. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, ja sam Elvis Mileta, nasuprot mene je gospodin Korado Korlević. Nadam se da ste svi dobro, barem onoliko koliko smo nas dvojica ovdje u studiju Radio Pule na početku još jedne eksplore zadnjeg dana siječnja 2017. Govorit ćemo o sigurnosti hotelskih kartica. Moći ćete čuti i odgovor na vječno pitanje mačke ili psi, ili psi ili mačke. Govorit ćemo i o jednom materijalu koji su nedavno znanstvenici otkrili, a koji je navodno čvršći od do sada najčvršćeg, a to je bio grafen. Zatim o izumrloj fauni u Australiji prije 45 ili 50 tisuća godina, pa zatim o spajanju bijele tehnike na Wi-Fi, vjerovali ili ne, i još o mnogo toga. Na samom početku, Korado, uobičajeno pitanje, kako si? Nema gripe, dobro. Nema gripe, ali bi sada mogla uz ovo vrijeme, uz... Nemojmo sad zvati gripu, prošao sam bez. Dobre. I kad idem pogledati, jedino ono pitanje kako si, ali uvijek treba odgovoriti dobro. Apsolutno. Ima ona priča da prijateljima će biti drago, a neprijatelji će čekati na to. Oni će biti u zavisti. U svakom slučaju očekivani odgovor je dobro, hvala na pitanju, ja sam isto. Dakle, sigurnost hotelskih ključeva, odnosno kartica, što je s njima, što je sad tu problem? Ma, živimo u području gdje definitivno turizam je privredna grana koja funkcionira, ovo drugo manje. Da. I ono što se desilo, da je netko zaključio, i očito netko koji ima iskustva sa time, da danas imati umjesto ključeva magnetske kartice i kompletna kontrola paljenja svjetla, rasvijete po sobama, brava, je u stvari centralizirano i kompjuterizirano. Zaključak je bio, šta ako mi provalimo u hotelsko računalo, zaključamo sve goste u sobe i zatražimo od njih da nam plate 100 bitcoinova negdje hitno, i tek onda dobiju gosti za izaći van iz soba i vratimo mogućnost hotelu poslovanja. Mogućnosti su neograničene. Znamo da se to dešava zato što su nakon nekoliko napada neki od hotela, inače to su one teme kao i banke kada ih napadne i džipe neki novac elektronički puta, nije da se hvale okolo i nama su provali, znači to iz očaja kad se desi onda se dozna, znači nakon nekoliko napada na hotele, i to neke od 5 zvjezdica, luksuz, nešto za koje se nalazi da će sigurno odmah platiti da se te goste otključa, je izašla priča vani, treba cijelo vrijeme razmišljati da kompjuterska sigurnost u vremenu koje dolazi treba dizati na maksimalnu visinu, jer je to nešto što će se dešavati svugdje. Da, sam čuo jedan zanimljiv podatak, uvodnjano je bila prezentacija jedne zanimljive knjige o relikvijama svetaca koje se čuvaju u Vodnjanu, i čuo sam zanimljiv podatak da je čak 11% od sveukupnog broja turista koji dolaze u našu zemlju, da je moguće zaočekivati da će počiniti neko kriminalno djelo. Dakle, 11%. Mislim, se visi kako klasificiraš kriminalno djelo, ako je to voziti iznad određene brzine ili je to, kad idemo, ajmo vidjeti šta se dešava, onaj najgori dio koji najmanje razmišljamo i koji je jako, jako prisutan. Znači, Istra je u zadnjih 4000 godina konstantno naseljena i mi imamo taloge i taloge kultura. Šta se dešava kada ti netko sa metal detektorom prošeće po jednoj gradini i izvadi fibule, brončane sjekire? Znači, on si je platio smještaj, turizam, oštetio je lokalitet jer je izvukao artefakt iz sloja i taj dio više nema uopće onu priču koju bi imao kada ga arheolozi tamo pronađu, i to je nešto što se itekako dešava i teško zaustaviti. Znači, šta napraviti kad ti stranci s metal detektorima šeću po teritoriju? Ako šeću po mom teritoriju, ja znam šta će napraviti. Dobro, nije, u Istra je, kad pogledamo di su gradine i kako je to raspoređeno je, i onda imamo još nešto, Google Earth je objavio tako kvalitetne sada slike Istre, da čak i ono što je bilo skrivano kroz 30 godina, gdje se nije pričalo da postoje lokaliteti, sad ih vidiš doslovce kao i satelitar, su i satelita snimke i perfektno se vide. Posebno onaj dio, kad idemo do Barbarige, Potez, pa Savičenta, pa ovamo na Pulu, ima preko 300 nešto lokaliteta koji se odmah vide. Ja cijenim tvoj lokal patriotizam i dijelim ga u mnogo slučajeva i situacija, ali najveća zbirka srednjovjekovnog prstenja, primjerice, se nalazi u jednom Nuštru, dakle, ne u Istri. Htio sam reći, čitava je Hrvatska takva, čitav jugozapad Europe je takav prepun. U ovom slučaju nema do Istre. Znači, kad idemo pogledati brončano doba i mi sad idemo pogledati taj zadnjih 8000, znači kameno doba, prelaz na brončano doba, kad pogledamo Picuge, pogledamo Monkodonju, pogledamo Nekzakci, onda vidimo puno više toga nego što su stavili Japodi, jer ne pričamo tu o Histrima, pričamo o stanovništvu koje je prije Histra bilo. Znači, Istra je izuzetno bogata i ne samo to. Mi kad gledamo da li imamo negdje kamene, krugove na taj način kao što ih imamo u Istri, da li imaju taj tip grobnice, odgovorje nemamo. Znači, ako idemo Mali Sveti Anđeo, Maklavun i sad prođemo cijelu Dalmaciju, nećemo naći objekat tog tipa. Ali pazi, počeli smo razgovor o magnetnim karticama u hotelima. Dobro, pa pričamo sad o metal detektoru i krađama, ono što turizam nosi, što cijelo vrijeme mi ne razmišljamo. Turizam je renta na prostor. Znači, šta to mi gubimo za taj novac koji dobijamo? Mi gubimo teritorij. Ili kad idemo, evo sad smo u ove subote bili sa učenicima, najsjevernija makija Mediterana je Lanterna, ali u Lanterni više nema najsjevernije makije Mediterana jer je uništena, učistena, izmalčana, da bi turisti u autokampu mogli imati ne mediteransku makiju nego neku simulaciju parkića. Znači, kad idemo pričati da li tamo još možemo naći nekog leptira, više ga nema, zato što smo njegove hranidbene biljke zatukli. Kad idemo pogledati koliko deterđenta se potroša u Istri svaki dan za oprati svu tu posteljinu tih turista, onda dolazimo do toga da najveći zagađivač u Istri nisu ni Rockwool, ni Uljanik, ni Hempel, ni Bog te pita, ni tamo tvornica cementa, nego je turistička privreda. Kad idemo pogledati što se dešava sa kremama za sunce kada idemo u more. Znači, one definitivno se spiru s kože. Gdje su na površini mora? Šta rade? Zaustavljaju UV zračenje. Da li je dobro da UV zračenje ne ulazi u more nakon 3 milijarde godina što je ulazilo? Nije dobro. Da li znamo šta se dešava sa zamecima ježinaca radi toga? Znamo da se ne uspijevaju odrasti. Znači, morski jež krepa na pola puta. Gle, ima jako puno toga. Tako da kad pričamo o kriminalu, najprije mi pristajemo da ta ekološka renta bude nama za ili da ekološko bogatstvo strada na račun ovog novca koje stiže. Političari imaju sintagmu koja kaže održivi rast i održivi razvoj i pretpostavljam da se u njoj krije odgovor na ovo tvoje pitanje. Ne, nismo ga još postigli. Naravno da ne, a s druge strane pada mi na pamet izvjesni gospodin Blašković koji je osnovao Ligu za borbu protiv turizma još prije 30 godina. Svakako ne vjerujem da je misli posebice ozbiljno. Idemo mi na jedno drugo pitanje koje me je doista potreslo za vikend. Ali samo da ne bi slušatelj misli da se ne da uspostaviti ravnoteža i da održivi turizam može postojati. Uz odgovorne i mudre političare. Apsolutno da, ali treba znati da ljudi dolaze ovamo radi tog očuvanog prostora u trenutku kada ga mi uništimo, ljudi do dalje. Znači, one koji su dolazili u Istru zbog toga što je Istra bila taj divlji raj, sad odlaze u Cres, odlaze na druga mjesta, jer to više Istra nije. Da. Idemo sad na pitanje koje me doista potreslo ovog vikenda, a to je vijest da su znanstvenici proizveli embrij od zametka čovjeka i svinje. Vidio sam fotografiju, kažeš da je to bila šala, ali je meni, evo, nisam spavao zbog toga. Dakle, pola čovjek, pola svinja. ali mi dozvolu ili znanstvenici dozvolu da mogu stvarati kimere imaju već od rujna prošle godine u Engleskoj. I to je nešto što sad kad pogledamo, da li je to jako, jako velika novost. Novost je da se došlo do toga da zbilja te organe ćemo moći presađivati na ljude. Kad idemo pogledati, ja bi bio uzeo od lani jednu drugu vijest da je prvih 100 zametaka uzeto i da se išlo provjeriti da li je moguće napraviti homo superiora. I onda su ti zameci uništeni u Kini. Znači, jako puno toga se dešava, neću reći ispod radara ili ispod žita. Zna se da se dešava, ali ta percepcija nju nemamo u javnosti. Znači, vidimo pogledati, da li mi možemo u kućnoj radinosti nešto tog tipa napraviti? Pa mi smo uvijek radili modifikacije, samo ne ovako radikalne. Ovo je sad izrada kimera je krčke na ovamo bilo tabu tema i znalo se da ne, vojska je od uvijek htjela imati kentaure, u smislu ne da imamo pola čovjek, pola konj, nego da sad imamo čovjek koji mislimo upravlja tenkom ili čovjek koji mislimo upravlja s avionom. Evo, baš mi sad pada na pamet jedna dvojba, zbog čega se upravljaju ljudi kao takvi, mi kao ljudi težimo, čitava povijest ljudske civilizacije je povijest ratova i sukoba i težnji da nadvladamo jedni drugi. Ovo kad si rekao homo superior. Zapravo je to ideja Spartanaca protiv Atenjana protiv tebe. Ne znam, idemo sad na srednji vijek koji je preplavljen svim mogućim ratovima koji su trajali od 30 do 100 godina, pa su se tako i zvali. Pa onda ovi veliki svjetski sukobi, zadnji veliki svjetski rat je zapravo njegova osnova je bila idealni, superiorni čovjek, superiorne rase. I opet se vraćamo na isti problem. Zbog čega? Recimo da je to sve skupa neka vrsta borbe za teritorij. Ili da tvoja djeca imaju veću šansu uspjeti nego druga djeca. Ili to je ono prokletstvo koje imamo u muško-ženskim odnosima gdje muškarci, taj dio, moja djeca imaju veću potrebu za, ili želim da bolje uspiju nego druga djeca, ti je kod žena izuzetno, izuzetno izraženo i zato mora biti najljepša kuća, najbolje auto, najbolje obučeni, zato što će onda naša djeca imati veću šansu uspjeha nego ona druga djeca koji nisu, naravno da je to sve podsvjesno. Ali ako imaš takvu ženu koja tako nešto traži od tebe, onda... To imamo od priče Zlatne ribice nadalje. Nemo misli da je to sad izmišljotno. Mi idemo sad pogledati priču o Zlatnoj ribici. Kad je ribaru je bilo sve onako dobro. Imao se, živio je sretno, ali je žena htjela novi lonac, pa je htjela ovo, na kraju htjela dvorac. Zbog čega ako nije bilo dobro onako? Znači, ta potreba da tvoja obitelj bude iznad drugih, da tvoje potomstvo ima veću šansu nego druge, to je od neću reći od čovjeka, to je naprosto od kad postoji svijeta. Nije od čovjeka, nego od žene. Ne, u ovom slučaju je biološki uvjetovano, ali mi se nismo uvijek izdigli iznad tog biološkog. I onda sad, opet se postoje pitanje, da li si siguran da svi muškarci koji slušaju radio baš hoće farbati kužinu svake 2 godine? Ili je ta ideja o farbanju kuhinje nečiji drugi? Muškarci u principu, kao i onoj priči o Zlatnoj ribici, nisu toliko ili ne izražavaju toliku potrebu da kroz izgled nadvladaju okolinu i pokažu koliko su bolji. A dobro, farbanje kužine znači čistu kužinu, ne? Ne, to znači ono, samo malo dođe žuti zid do dima, ajmo farbati. Zanemarimo sad tu priču, ne pričamo o čistoj kužini. Kad idemo pogledati zbog čega se to radi, jedan dijelo je pitanje napretka, jedan dio je pitanje opstanka, ali jedan dio je posebno u razvoju medicine i u pokušaju da se produži ljudski život. Znači, nije da mi to radimo samo ponekad zbog napretka, mi ćemo doći, kad bi išli sad gledati u medicinu, onda bi došli borba protiv boli i onda bi vidjeli da zajednice se mijenjaju prema baš tom odnosu čovjeka, prema tome da li mu je dobro ili ga nešto boli. Ajmo preskočiti, ako nekoga slušatelja bude zanimalo, vraćamo se na tu temu, inače je jako što. Preskočit ćemo ovo embrije ljudi svinje ili ćemo preskočiti... Ne, ta priča, dominacija, ovo ono zbog čega Darwin i ekipa i di Darwin ili darwinjanske metode zakazuju i gdje mi možemo utjecati, gdje ne. Bitno je pronaći razlog zašto, onda se možemo boriti protiv toga. Ako ne bijemo ništa protiv, ja bih onda to pitanje ipak ne preskočio, nego ga povezao sa ovim jednim drugim koji nas dvojica preskačemo već nekoliko emisija, a to je jedna recenzija knjige koja nosi naslov Zašto je Europa bogatija? Naime, postoji podatak da smo na prijelazu između prvog u drugi milenij, dakle oko 1000-te, bili po per capita, dakle dohotku po čovjeku, ukoliko se tada uopće moglo razgovarati u tim okvirima, bili otprilike malo ispod Kine. I Indije isto, ispod Indije. I ispod Indije. A sada, odnosno na prijelaz između 19. na 20. stoljeće, smo bili 5 puta bolji od Kine. I nije u pitanju ono da smo mi njih upljačkali u međuvremenu. Ne, upljačkali smo one druge. Ne, dobro, to se pojelo. Znači, to bogatstvo je u principu ostalo u nekim starim zgradama koje više nemamo ni novca održavati. Znači, kad se ide pogledati, zbog čega je Europa bogatija ili možemo reći sada zbog čega je zapadni svijet, jer tu u Europu... Sjedinjene Američke Države su naprosto nastavak evropske kulture, kao što su Kanada, kao što je Australija. I sad postavite, u čemu je štos? I sloboda, recimo, govora i stvaranja, ili sloboda ideja je ta razlika. Recimo, to je nešto što drugdje u svijetu nije postojalo. I sad kada se mi ponekad idemo diviti nekim drugim kulturama, onda zaboravljamo da su one postale velike u trenutku kad su od europske kulture uzeli slobodu stvaranja ili slobodu, nazovemo ga tržište ideja. Znači, u jednom svijetu koji je dobar, onda mora postojati ideja koja je čudna, neobična, kao ono što si prije spomenuo, udruga za borbu protiv turizma. Znači, to je bogatstvo društva kad nešto tog tipa ima. Znamo da je apsurd, da ne možemo bez toga, ali ako neko je protiv, on mora imati pravo da to reći i to argumentirati. Europa je jedina zajednica gdje je to bilo moguće. A šta se desi kad imaš takvo šaroliko šaranje ideja, tada se dešavaju one ideje koje su u stvari revolucija, koje znači boljita, koje znači tehnološki razvoj. I kad se to dešava? Kad imaš diskusiju. Znači, kada idemo pogledati Kinu, onu koju se divimo, ili Japan, ili Indiju, pokažemo indijska kultura pa kineska, oni su big time zaribali u trenutku kad su zabranili stvaranje i ideje. Znači, nakon što je Kina otkrila kompas, barut, rakete, papir, sve. Znači, ne samo da su bili bogatiji nego Europa, oni su bili zbilja centar svijeta, oni su bili daleko veći nego što je bilo Rimsko carstvo, oni su istražili cijeli Pacifik, otkrili Australiju, Ameriku i vratili se doma i nisu napravili ništa. Sve to u prvom mileniju, a u onom mileniju prije Krista je sve to bila Indija. Ali ako dopustiš, ja bih samo upotrijebio jednu rečenicu koju ti inače vrlo često koristiš u emisiji. Nije tako jednostavno. Nije tako jednostavno. Ne, idemo samo jednu stvar. Mnogi se dive indijskoj kulturi. Ovu kulturu indijsku koju mi poznajemo je u stvari jednim dobrim dijelom izgenerirala, otkrila, vratila iz zaborava istočno indijska kompanija, znači Englezi. I to je bio jedan od načina kako držati pokorenu Indiju. Tako da to je jedan najljepši zez u povijesti koji je neko uspio napraviti. A kad se ide pogledati zbog čega su Indijci i Kinezi zabranili to stvaranje ideja i izume, da bi spriječili ratove. Znači, pokušaj je bio da ako se zabrani nešto tog tipa, da će se smanjiti broj ratova i da će manje se postavljati pitanje da li car to smije raditi ili to car ne smije. Ako imamo šaranje ideja, jedna od prvih stvari koje se postavlja pitanje, da li zbilja taj car ili taj kralj ima pravo nas tlačiti i ko njemu dao pravo da on neizabran predstavlja svih nas. E, taj dio je bio zabranjen. I onda pogledamo indijsku i kinesku kulturu, vidimo da u njima, ako cijeli život marljivo radiš, na kraju života ćeš biti dobar kao učitelj. Ti u zapadnoj kulturi, sad imamo pitati učenike u osmog razreda, ko misli da je pametniji nego učitelj ili učiteljica, ako neće 50% njih reći, ja mislim da sam pametniji nego on. Ma dobro, mi govorimo o velikim prostranstvima. Vijest je u rimsko doba iz Rima do Pule putovala, dakle, u najboljem slučaju 3 dana. Kad govorimo o Kini, caru su se rodila 5 sinova i 3 kćeri, dok je vijest o njegove zapovjed došla na svaki kraj njegova carstva. Dakle, okolnosti su se bitno promijenile u međuvremenu, ali u svakom slučaju na pitanje zašto je Europa bogatija i odakle nama taj europocentrizam. Tržište ideja, jednostavno nemojmo zaboraviti. I čelik. I čelik. Naš čelik je bio bolji nego njihov. Ne. Indijski čelik je bio apsolutno nešto najbolje do prije 60 godina kad se shvatilo zašto ne možemo napraviti čelik tog tipa. To kada su križari došli u Siriju i kad su imali prvi sukob sa islamskim svijetom ili sa Arapima, damaska sablja je mogla prerezati križarski mač. I križarski mač je bio laminiran. Znači, križarski mačevi, oni nisu bili kao samurajski, ali su imali pletenicu čeličnu unutra i kaljenu oštricu. Znači, to je najbolje što je tehnologija europska mogla napraviti. A sam damaski čelik je bio napravljen iz čelika koji je dolazio iz Indije i prodavao se u malim komadima, recimo kao što ono kad ješ kupiti sendvič, u tim malim od 100 grama komadima je dolazio indijski čelik, od njega su radili damaske sablje. Znači, danas znamo napraviti taj čelik i trik je u tome bio što oni nisu mogli postići visoku temperaturu. Kad imamo proizvodio čelik na niskoj temperaturi, onda dobijemo ta specijalna svojstva. Mi smo u Europi išli to ložiti toliko visoko da smo izgorili u čeliku kristale cementita i nije nikad mogao postići taj kvalitet. Danas, naravno, možemo šta god hoćemo s tehnologijama. Ali nam je trebalo puno za razumjeti zašto je taj čelik koji je dolazio iz Indije bio toliko dobar da su te damaske sablje. I onda mi danas ponekad zovemo neke vrste čelika damaski čelik. Je pogrešno je. Znači, damaski čelik je nešto posebno. To nije čelik u listićima, nego čelik u kojem se nalaze kristali cementita koji mogu rezati staklo. Dobro, jednostavno Damask je bio u Siriji grad na kojem se prvi put počela proizvoditi ta sablja posebnog oblika. S tim da se čelik uvozio iz Indije. A kad govorimo o čeliku, kakav je to sad materijal koji je čvršći od grafena, koji je 10 puta čvršći od čelika? Ma, recimo da je taj materijal, ili recimo da možemo napraviti gredu ili šipku od tog novog materijala, čvrstoću njega 2 stvari mu daju. Jedna je forma, a druga je taj kompozit u kojem se nalaze listići grafena. Da ne bi sa slušatelji mislili, listići grafena su ono što imate u olovci s kojom pišete. Znači, kada vi pišete po papiru olovkom, onaj sivi trag su pločice grafena koje su ostale tamo zaljepljene na papir. Znači, to nije... Znači, grafica sastoji od grafena. Da, tanke pločice, tako su i otkrili grafena. Znači, kako ga listamo na pola, na pola, na pola, jednog trenutka više ga ne možeš položiti. E, to je ta mala pločica ugljika. E sad, ako mi te pločice ugljika složimo jednu posebnu formu, dobijemo gredu koja je 10 puta čvršća od čelične grede za istu težinu. I to je već nešto. Znači, sad mi dolazimo od toga, to bolje od aluminija, bolje od čega. Da li nam treba svaki dan nešto tog tipa? Ne, ali ako trebamo napraviti avion, onda za avion nam treba nešto tako. Da li nam treba za konstruirati auto koje će biti posebno lagano? Odgovor je da, ali posebno za sve ono što mora letjeti. Znači, kad dođemo do letenja, onda je svaki gram uštede fantastična ušteda. A nažalost, prva stvar koja nam dolazi na pamet je jedan najobičniji metak, recimo. Ne, metak ne radiš da bude lagan. Metak ali radiš, ali je probojnost? Ne, probojnost ovisi o njegovoj masi i udarnom profilu i zato je problem sada odemo u Kosovo ili negdje, onda bi te rekli nemoj tamo otići, tamo su Amerikanci sa onim njihovim avionom raspalili sa usiromašenim uranom. Zašto? Zbog težine. Znači, kada bi mi htjeli napraviti nešto da je jako, jako, jako teško, onda idemo birati od čega ćemo. Osmi nam je preskupi, ali imamo materijale koji su 2-3 puta teži od olova. E, to su ti materijali od koje radiš metak. Zašto metak mora biti težak? Zato što ga zrak pokušava zaustaviti. I onda se danas kada trebamo napraviti, ili ne radimo mi to, ali recimo kad treba napraviti oružje koje može probiti tenk, onda se recimo koriste wolfram karbid. Da ne biš išao koristiti uranov karbid koji je mila majko, znači koristi se wolfram karbid i dobijemo strelicu koja ima nekoliko kile koje uđe i izađe kroz tenka, ode naprimjer od maslaca. Baš zbog te njegove gustoće. Tu taj materijal nema šta raditi jer on je napravljen da bude čvrst. A u ovom slučaju nam je važna masa i taj materijal ne može izdržati udar. Znači on je čvrst, kad trebamo izdržati udar kod velikih brzina, onda nam dolaze samo keramike tog tipa velike gustoće. Znači da je krt? Da, zbog same strukture, da. Znači on nije krt kao staklo, ali on ne može zaustaviti udarac zbog načina koji je napravljen. Znači, ako želimo zaustaviti udarac, onda se koriste vlaknaste keramike i to velike gustoće. Ili koristimo, zavisi koje brzine udara, opet sad ćemo ga zakomplicirati, ali nije svejedno da li je brzina udara 4 km u sekundi ili je brzina udara 300 metara u sekundi. Za 300 metara u sekundi zaustaviti kevlar je sasvim dovoljan. Znači, to su vlakna koje mogu se suprotstaviti metku i zaustaviti ga. Ako nešto se kreće brže od brzine zvuka u materijalu koje pogode, onda samo gustoća ide, jer to više nema veze s udar, s onim što smo mi u školi učili. To je, dolazi do sudara praktički dva plina u idealnim uvjetima i pobjedi onaj koji ima veću gustoću. I zato se tenkovi, kada se rade, se pokušava napraviti taj oklop da bude čim gušći, dodaju se ploče od wolfram karbida, a ovaj kada projektil ide udariti u tenk, onda ga se radi tako da se iskuje špaget od bakra koji treba probiti tenk. Znači, kad vidimo da nešto uspjelo probiti 30-40 cm čeličnih ploča i keramike, to je bio špaget od bakra koji išao 7 km u sekundi. S obzirom da smo dizajnirani tako da sve ovo što imamo, a što se na nama ne vidi, obavija koža, koja je zapravo najveći ljudski organ. 3 kile. Tri kile? Oko 3 kile ima, da. Kako čija? Kako oni ljudi koje zovemo? Ajmo, prosjek. Nećemo sad uzima neko ima 120 kilo, onda imaš malo više kože. E, da. Možeš imati ali, 10 ali, kila kože. Ali kad pogledamo po težini, jedan od najvažnijih organa koji ima. Kako se može zamijeniti? Kako se može replicirati ovaj nekakav 3D bioprinter je otkriven, odnosno dizajniran, koji printa ljudsku kožu? Treba reći da ljudska koža je kao jednostavna, ali je i komplicirana, jer nije u jednom sloju napravljena. Znači, idemo pogledati, imamo prvi, drugi, treći, la, la. To su oni epitelni. Da, i sad kad idemo pogledati, svaki od tih slojeva je posebna priča. I ako treba samo površinski uzgojiti, to se relativno jednostavno dalo napraviti. Postoje instituti gdje se to radi, ako ima ljudi koji imaju opekotine, onda se uzgoji ono pol kvadrata kože ide se probati zalijepiti preko. Ali ako trebamo zamijeniti kožu da je dublja opekotina, onda postoji problem. I tu dolazimo sada do nečega što je bilo apsolutno iznenađenje. Kada vidimo da postoji onaj 3D printer koji iz plastike nešto radi, onda je bilo pitanje da li mi možemo umjesto plastike unutra staviti stanice i da on pljucka van stanice. I da li će one preživjeti? I odgovor je da. Pokazalo se da kad on, kao i onaj printer koji pljucka boje, kad pljucka stanice, one ostanu žive. Onda je bilo pitanje, da li mi sad možemo umjesto 3 boje staviti 3 vrste matičnih stanica ili stanice koje su sa raznim reagensima i onda printati jedan sloj, pa drugi i treći, to pustiti u hranjivoj otopin, da li ćemo dobiti kožu. I iznenađenje je bilo, odgovor je da. Znači, nije jednostavno. A onda je pitanje, a da li možemo da to ne bude ravno? Znači, da li možemo isprintati uho? Jer uho, kad pogledamo i dodamo još ono želatinu unutra, je jedan organ koji ima, ajde, ima i živčanih stanica, ali možemo preskočiti, recimo, ako nam baš treba jedno rezervno uho, da. Ne moramo baš ako nam ga neko pipa imati osjet pipanja po tom uhu. Da. Odgovor je opet da. A čujemo i bez uha? Ušna školjka, pričamo o njoj, koja je estetski moment, a uho unutarnje, naravno, da je na drugom mjestu i njega je jako, jako problem zamijeniti, jer on je jedan, uz oči, jedan od najkompliciranijih sustava, koji imamo, oči, njuh i uho su strašno komplicirani sustavi s kojim mi percipiramo okolinu. Da. Razmišljao sam danas o ljudima, postoje podjele, bezbrojne podjele ljudi na ovakve i onakve, na plave, crne, žute, dakle po rasi, vjeri, spolu. Između ostalog postoji i definicija ljudi po opredjeljenju. Pa onda jedno od urbanih mitova je kad sretneš čovjeka na cesti, pitaš ga jesi ti za Beatlese ili za Stonese. Prije 150 godina u intelektualnoj zajednici se pitalo jesi ti za Hegela ili za Schopenhauera. Prije 2000 godina se pitalo jesi ti za Platona ili Aristotela. Postoje ljudi koji žive u svijetu kućnih ljubimaca i koji se dijele na ljubitelje pasa i mačaka. I uglavnom je do sada bilo opće prihvaćeno mišljenje da su psi inteligentni od mačaka i to je bila između ostalog jedan razlog zbog čega su se ljubitelji pasa, a ne mačaka, nekako dominantnije osjećali nad ovim drugima. Međutim, sad znanstvenici tvrde da izgleda ipak nije tako. A onda ćemo opet dodati priču kompliciranja toga. Da. Zašto? Da. U principu ljubitelji životinja vole jedno, drugo i treće. Imali bi vjerojatno zoološki vrt i svinju u kući, svašta, samo da je praktično. Da. Znači, a onda ako moraš birati, neko će odabrati psa, neko mačku i to dolazi uvijek da je ovisio na neki način psihološkom zrcaljenju tebe. Ili da onaj koji ima psa traži nekoga koji će ga bezuvjetno voliti i neće postavljati u pitanje njegov autoritet. Znači, on traži nekoga kojemu je više rob i sluga. Ko ima mačku, taj zna da će imati nekoga koji neće nikad prihvatiti da je inferioran, u najboljem slučaju, ali pričamo jako u najboljem slučaju ste equal, ali u principu mačka ipak doživljava da je superior na tebi. Hoćeš reći da mi koji volimo pse, da nam fali ljubavi? Čak i gore od toga, da tražite roba. Zašto roba? Ajmo sad preskočiti taj dio da ne idemo psi, jer tu dolazimo, to je isto kao da proćemo ustaše i partizane. Ali znači, o tome se ne... Ja imam doma mačke i imam nema šta nema doma. Znao sam da se nešto mora skrivati iza toga. A psa nemam zato što ne mogu podnijeti, nakon što mi je zadnji pas stradao u prometnoj nesreći, bol nestanka pasa. To je okej, to je potpuno razumljivo. Znači, nakon pronta više ne želim imati psa, ne zato što ih ne volim, nego naprosto taj rastanak od pasa je, to je gotovo kao čovjek. Ali Korado, pas služi samo da ga se voli i da on tebe voli. Pas je... Za razliku od mačke koja ima svoju svrhu. Inače nemamo miševa nakon što imamo mačke. Kako nemamo miševa? Ne, sa ovim mačkama nema. A dajmo sad preskočiti. Dobro, ali... Idemo glavna priča. Mačke su dakle inteligentnije od pasa. Recimo da je naslov krivi, da je Englezi iz BBC-a koji, naravno, dakle, da ima netko sa životinjama, onda su apsolutno BBC oko toga. Bili su rekli uoči inauguracije Trumpa da je na njega izvršen atentat i da je ranjen u ruku. Ko? BBC. Ozbiljno. Da. Ali je povučen nakon 2 sata sa Twittera. Ta vijest je povučena. Da. Dakle, toliko o vjerodostojnosti BBC-a. Inače, ono što je mjereno, ono što je rađeno na sveučilištu u Kyotu je bilo ispitivanje memorije. I sad reč, razlika u memorije, razlika u inteligenciji je apsolutna katastrofa. Znači, pokazalo se da mačke imaju jako, jako dobru memoriju. Znači, kad nešto sakriju, kad nešto spreme, znaju di je, kao što čak i bolje nego pas. Ali onda idemo pogledati, da li je zbilja memorija inteligencija? I onda dolazimo do svega onoga drugoga i vidimo da u stvari nije tako. Čekaj, oprosti, memorija, to znači sposobnost pamćenja. Pamćenja. I znači, na osnovu istraživanja sposobnosti pamćenja BBC izlazi da su mačke inteligentnije od pasa. A di je tu snalaženje u situacijama, predviđanje budućnosti, flow kojega psi imaju, nevjerovatni da se mogu posvetiti svi jednoj funkciji do smrti. Znači, taj dio mačke nemaju. E sad, da li se može očekivati da mačke u budućnosti budu takve? Da, jer psi su s ljudima 20.000 godina i uvijek su bili dio obitelji. Znači, mi sad pogledamo grob, Centralna Azija, 20.000 godine star, unutra je poglavica ili netko i uz njega je njegov pas pokopan. Znači, to je u lovu, u onome što je bio život i kasnije čuvanje stada. Pas je bio, ljudi su pripitomili i od... Puno ranije nego psa i psi su se na neki način sljubili... Puno ranije nego mačku. Puno ranije nego mačku. Da li će mačke biti takve? Mačke će takve biti za 15 godina zato što ćemo napraviti nešto drugo. Mi ćemo njih genetski modificirati da budu nam puno sličnije nego što su sada, ili da preskočimo tih još 15.000 godina evolucije, nego da ih damo odmah. Znači, imat ćemo mačke koje će više odgovarati onome što su, recimo, danas gepardi. Znači, gepard je isti kao pas, a spada u poredicu mačaka, i to je nešto... Feline, da. A što se tiče mačke, ponekad su praktične da su ovako male, ponekad bilo dobro da su velike. I to je isto nešto što će relativno brzo moći riješiti. Da li će biti moguće dizajnirati mačku koja ima 15-20 kila van ovih nekoliko tipa Maine Coon koji sada znaju mužjaci imati, ekstremni primjerci toliko. Odgovor je da. To je samo pitanje sada sljedećih deseta godina. YouTube je prepun tih filmića kućne radinosti koji prikazuju kako je mačka sasvim dobar pas čuvar, odnosno mačak čuvar svoga doma, kako brani svoje vlasnike od agresije, primjerice malih pasa, čuava i ostalih pasmina. Dakle, moguće. Mislim, ne da mački fali alata za se braniti. Da. Ona je jedino što ima jednu inteligenciju koju bi mi ljudi trebali imati, a to je kad vidimo problem odića. Znači, ne ići u problem, nego napustiti ga. Jedino ako ne možeš izbjeći problem, onda mu se suprotstavi. I to je filozofija mačaka. Zbog čega mačke u kući, kada si već verziran ljubitelj mačaka, zbog čega mačke u kući traže elektromagnetska zračenja? Ko je rekao traže elektromagnetska zračenja? Evo, ja sam imao mačku koja je stalno spavala na televiziji. Zato što grije televizija. A mačke traže točku koja je najtoplija. Znači, ako ti imaš u kući da ti pada sunčevo zračenje kroz prozor na jednu točku, na toj točki ti leži mačka. Znači, mačke obožavaju toplo, na kraju krajeva. Dio mačaka koji ima dolaze iz Egipta, one su tu u Europi fulale mjesto na kojem trebaju biti. Znači, jedno divlje mačke, ali potomci naših mačaka su uglavnom te koji dolaze iz Afrike. Problem je nastao kada su se televizori smanjili, kad su došli LCD. I ne grije kao stari televizor. Da, i nema više di stati mačka jer je dosta tanak. Dobro, ali uzmi da je stari televizor Color. Stari televizor ima 500 vata. Novi Color televizori su imali negdje 150 vata. To je dosta grijanje. Prvi Color televizori, ako su bili malo raštimali, zračili su gotovo kao rengenska cijev. To je bio jedan od načina kako se nekada, ako je neko htio likvidirati nekoga, moglo izuzetno jednostavno praviti. Otišlo se straga s odvijačom, dirnulo se trimere koji određuju katodni napon i ti si imao ovoga ispred televizora za 6 mjeseci koji umire od leukemije. Znači, televizori stari su bili, nešto su grijali, bili katastrofa. Dobro da smo napustili katodne cijevi i završili na tehnologiju koja je puno, puno manja opasna za ono koji gleda. Zato ljudi govore da nije zdravo gledati televiziju. Dobro, ajmo sad već kad si spomenuo nešto, a to je na večer. Znači ove televizije koje sad imamo, imaju prekrasne boje i super, ali mi ne primjećujemo u njima dominira plava boja. Zbog načina na koji se radi pozadinsko osvjetljenje. Neke najpametnije ekrane te pitaju da li hoćeš da zadnjih sat promijeni boju da ne biš bio izložen plavom svjetlu. Jer nam plavo svjetlo u stvari upropasti san. Znači, netko želi spavati, ima problem sa spavanjem, on ne smije nekoliko sati biti u kontaktu sa plavom bojom. Mora biti narančasta, crvena i to je način da se uspavamo. Plava boja izaziva buđenje i to značajno buđenje. Tako da ponekad, recimo, kada budu sastavljali po ulicama i led rasvjetu, jako je važno da ne stavi plavi led, jer će on ulaziti kroz prozor unutra, imat ćemo dominantnu plavu boju, imat će puno ljudi problem sa snom. Znači, dobro, plava boja inače je hladna kad je riječ o led rasvjeti i uglavnom se gleda da bude onako warm, dakle topla. Da, ali pitanje je cijene. Kad ti dođe netko i ponude, hoćete dobiti nešto jeftino, onda dobiješ nešto što je 4-5 tisuća kelvina i to je naprosto katastrofa. Da. Znači, za one koji namjeravaju dobro spavati, neka pokušaju ne biti u kontaktu sa plavim svjetlom, barem sat, dva prije spavanja. Što je sa ovom vješću da velika tvrtka LG planira spojiti sve svoje proizvode sa Wi-Fi-om? Ma to je i ujedno i možda prijetnja, katastrofa, ne znam šta ćemo reći oko toga. Znači, mi imamo sad, evo, imamo kućnu žarulju i proizvod je LG ili imamo frižider njihov ili nešto. To znači da svakom tom uređaju ti možeš pristupiti preko svog računala i da ti možeš ustvari regulirati koliko će ta žarulja svijetli, zašto ti sad treba baš 100 vata, možda je sad 20, možeš proći. Znači, ne ugasiti, ne upaliti, nego nešto između. I to ćeš moći reći čak i riječima, jer sad 4 godine, toliko će biti govorno upravljanje napredno. Znači, napravo, smanji mi tu rasvjetu za 20%, računalo ti to radi sa govornom, bez da isto kucaš. Šta se desi kada ti hakeri napadnu takvu kuću? Znači, ono što smo prije pričali, desi se, hotel je napadnut i sad ti napadnu kuću i kaže, možeš dobiti tvoju kuću natrag, da smiješ upaliti svjetlo, da možeš ući u frižider, da možeš upaliti televiziju, ali moraš platiti 10 bitcoina na tu i tu bankovni račun. Znači, jako, jako je zaguljeno, jer šta se desilo? Da smo mi probali to. Znači, da su ljudi kupili male kamere za nadzor. Da su kupili male kamere mikrofona za nadzor bebe. Znači, ti spavaš, ali neko kontrolira da li beba diše, da li se miče. Znači, sve ono što je noćna mora mame, da se ne bi desilo da beba prestane disati. I taj dio je bio napadnut i te slike beba su se odjednom našle na internetu. Znači, imati kuću koja je jako, jako pametna zvuči super kad ne bi imali ljude koji pokušavaju to zlorabiti i napasti nas. Pala mi je na pamet mogućnost vremenske brave na hladnjaku, na frižideru. To bi bilo super. Ne bi se kladio da ne postoji. I još ono upozorenje. Upozorenje, pozor, ovaj frižider ima vremensku bravu, ne pokušavajte ga otvoriti kad vam padne na pamet. Imamo još jedno sjajno pitanje i onda ćemo završiti našu emisiju, a to je životinjski svijet u Australiji. Prije tamo negdje 45-50 tisuća godina u Australiji su postojale životinjske vrste koje su danas nevjerojatne. Ne znam ako sam dobro shvatio, ali pročitao sam da su postojale kornjače koje su otprilike bile velike kao ova Volkswagen buba. Da. I tako to. I ptice od jedne tone. I tobolčari koji su isto bili od jedne tone. I onda je bilo pitanje zašto njih danas nema. I dvije struje mišljenja su postale. Jedna je da su klimatske promjene ih uništile, a drugo je da je dolazak čovjeka. I zaključaka je čovjek. Znači, išlo se istražiti kakve su zbilja bile klimatske promjene, jer čovjek je u Australiji zadnjih 75 tisuća godina. I treba reći da je to stanovništvo Australije jako, jako posebno, jer oni dolaze od one prve migracije izlaska iz Australije. Mi smo iz Afrike. Znači, čovječanstvo je naprosto išlo gore, dolje, pokušavalo se provući. Zadnjih 140.000 godina bi opći džumbus u pokušaju da Homo sapiens se zauzme da ne planet. Bude, Korado, da ne bude samo zabune. Sad ne govorimo o Australcima koji su došli nakon Jamesa Cooka. Nego govorimo o Australcima koji su... Izvorni aboriđani. Tako je, tako. I oni su inače dva puta došli. Znači, prvi ekipa, nazovimo je, došla prije 75.000 godina i onda iz Indije dolazi prije nekih 10.000 godina jedna jaka migracija i ono što imamo danas u genetskom zapisu, imamo izvorne aboriđane i taj gen nema nigdje drugdje. Znači, oni su jako, jako, jako posebni. I onda imamo jedan dio koji su donijeli stanovnici današnjeg indijskog podkontinenta, a onda imamo mi Evropljani koji smo došli poslije totalno. Uglavnom, ti naši preci iz Australije su si smazali i pojeli sve ono što je bilo veliko i sporo. I kada pogledamo kakav je svijet bio, recimo da je bilo i normalno jer su se trebali ponekad i zaštititi od životinja tih dimenzija. Znači, ti si jedan aboriđeni goli koji si došao tamo i u principu svi pokušaju tebe pojesti. A tvoj način je da pozneš vatru i da čim vidiš šumu i vidiš da je suho vrijeme, prvu stvar što napraviš, zapališ tu šumu. I onda još vidi da li ima nečeg pečenog unutra. Dakle, prilike ono što su napravili stanovnici uskršnjih otoka. Radili smo mi to u Istri do prije 30 godina. Aj, sada idemo preskočiti te požare koji su u modi, idemo se sjetiti kako smo čistili graže oko njiva prije 30-40 godina. Došlo tako vrijeme, ti si zapalio sve, očistio si sve do zida. I to je bilo normalni način, a nismo razmišljali da u toj graži ima jež koji spava, zimski san, da unutra je kornjača, čančara u toj graži, da Bog te pita šta sve nema od životinja, od kukuljica, od leptira. Unutra mi smo jednostavno likvidiravali godinu za godinom ono što je priroda koja je bila u okolici njiva. I onda smo imali problema i sa samom njivom, jer ako spališ sve, cijeli ekosustav si poremetio dovoljno da nemaš zaštitu te njive koje dolazi iz te graže ili iz te šikare. To su Englezi radili u Burskom ratu. Rat spaljene zemlje. Dobro. Spali i nema više ničega. Pa ni ljudi. Amerikanci u Vijetnamu. Da, dobro. Amerikanci u Vijetnamu 100 godina poslije. U svakom slučaju, poštovani slušatelji, ovo je bilo sve od današnje Explore. Pazite kako hodate. Pod svakim vašim stopalom možda se krije neki nama, ljudima, vrijedan život koji možete uništiti ako ne pazite. Da, nemojte pali graže, puno bolje za shodanje. Ili kada se kaže ono ekološka akcija u travnju, a onda idemo očistiti šikaru, ne razmišljamo da je šikar živi kos i sve ptice i da imati samo stablo bez šikare smo došli na ono što je napravljeno na lanterni, uništena mediteranska makija. Jednu ćemo emisiju posvetiti toj, nazovimo je, ekologiji koja se kod nas udomaćila kao jedan potpuno pogrešan primjer zapravo održavanja ekosustava koji je oko nas. Da, to nije uništiti sve, ostaviti samo stablo. Hvala lijepa i do slušanja. Explora, obračun sa zagonetkama.